tambora maraña. ¡Curí! Con México, Colombia y Venezuela. आजा जना मनी मैं बोलियां आजा जना मनी मैं बोलियां जो तू गली गली चीज जुटी पाके तेरी ले लूंगा मैं जुत्ती 40 लाख दी ले लूंगा मैं जुत्ती 40 लाख दी जे तू दमेगी सीने नाले लाके तेरी ले लूंगा मैं जुत्ती 40 लाख दी जे तू दमेगी सीने नाले लाके नीलियां अखां ते जेड़ी पाई तू बरादा वे भी वैसे ता ओ आई थारा यार दी ओदा भी मैं दे दूं तेनू 1 मिलियन ਕੱਲ ਸਾਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਏ ਬਲੈਂਕ ਚੈੱਕ ਬੱਲੀਏ ਲੈਣਾ ਏ ਬਲੈਂਕ ਚੈੱਕ ਬੱਲੀਏ ਆ ਜੀ ਗੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਜਾਨੀ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਚੁੱਚੂ ਲੈ ਲੂੰ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਦਮੇਗੀਆਂ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਜਿੰਮੀ ਚੁੱਚੂ ਲੈ ਲੂੰ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਦਮੇਗੀਆਂ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾ ਜਾ ਨਾ ਨੀ ਮੈਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜੇ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾ ਜਾ ਨਾ ਨੀ ਮੈਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜੇ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ले घर गाड़ी चाहे दौलत करने दे प्यार मुझे थोड़ी मोहलत मेरा है ये सपना बना लो तुझे अपना बेबी चाहे ले ले मेरी सारी शोहरत मेरे साथ चल ओटीए नाइट ऐश कर मैं हूँ तेरा एटीएम स्वाइप कर कैश कर और मुझे टैक्स कर चिल कर रिलैक्स कर जो तेरा अभी है अभी के अभी एक्स कर तू है दिल्ली आई को तो मैं हूँ बिग शॉन तू है रियलिटी बाकी सिलिकॉन तू है मेरा कोरस मैं हूँ तेरा वर्स जो हम दोनों साथ में तो बने हिट सॉन्ग तेरा लाखों का नखरा स्माइल तेरी कातिल स्टाइल तेरा बकरा वैसे तो हसीना उससे रोज मेरा मिलना जो दिल ले जाए वो पटोला नहीं टकरा तेरे बारे कुड़िये नहीं पता नहीं हो तेनू तू चीज की है मेरी बिल्लो रानी है कोको शनेल वाले आने चोरी की थी खुशबू है तेरी बिल्लो रानी है तेरे बारे कुड़िये नहीं पता नहीं हो तेनू तू चीज की है मेरी बिल्लो रानी है कोको शनेल वाले आने चोरी की थी खुशबू है तेरी बिल्लो रानी है जिदा गाना गा के अपलोड कर दे रख दे नियत हट के राके इन्नी चुचू ले लो चाली रख दे जे तू गमेगी सीने नाले लाके तेरे जिम्मी चुचू ले लो चाली लख दे जे तू गमेगी सीने नाले लाके आजा आजा ना मानी मैं बोलियां जे तू कली कली चीज सुटी पाके आजा आजा ना मानी मैं बोलियां जे तू कली कली चीज सुटी पाके तेरे जिम्मी चुचू ले लो चाली लख दे ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਗਾਣਾ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਨਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਗਾਣਾ ਜੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ